Zo, hallo lieve luisteraar. We zijn in de MKZ. En het is een repaircafé vandaag. Er is iets revolutionairs gebeurd. Mijn fiets is gerepareerd. Ik heb maandenlang met een kapot achterlicht gereden. En die is dankzij de inzet van Peter... In samenwerking met ondergetekende gewoon helemaal gefixt. Ik ben dolblij. Ik ben minder blij dat we daar zoveel tijd aan hebben besteed dat ik mijn broek niet meer kan repareren. Maar dan heb ik tenminste nog een reden om terug te komen. Nou, Peter, dankjewel voor wat je gedaan hebt. Het is, woorden schieten tekort. Doe je dit vaker? Kom je hier vaker, of niet? Nou, het is het eerste repaircafé hier. Oh, het is echt de primeur. Ja. Oh, lieve luisteraar, we hebben een primeur op Radio Patapoe. Ja. De eerste anarchistische repaircafé ooit. En enorme successen zijn behaald. Ja, fietsen, broeken. Er zijn schoenen gerepareerd. Schoenen, volgens mij. Ja. Did you repair something? Yes, I repaired my trousers. Oh, wait. Can you explain what you repaired? So I repaired my trousers. There was a big hole on my butt. Here. You cannot see it. Shithole butt. Yeah. And then I repaired it with my sewing machine. Mine. Our sewing machine. Whoever's. And it's a pity you stopped already, I think. Yeah. I stopped because I sewed it, so I don't need to go. Well, you made it. Yeah, I made it. It's good. It's good. Yeah. It's good. Can you show? Yes, I can show. I can show you. Because I wanted to have the sewing machine sounds also on the radio. I mean, it's my first time, okay? So it's not perfect, but it was a big hole. So you beautiful. Yeah, right? Beautiful. Also here, I fixed it. Oh, man. Huh? You got a well-protected crotch now. Yes, for sure. Well, congratulations. Thank you. This was the first anarchist repair cafe, so we have a real primary experience here. And you fixed your shoes, I think? Partly. I'm still in the process. It's a work fixing, in progress. We'll be back next month, I think. I don't know. I stole a needle, so I will keep on going at all. Oh! Yeah. I ask permission. Well, if you are permitted, it's not stealing. If you are permitted, it's not stealing. Sorry? Oh, do you also see the shoes? The shoes, unfortunately, I bought. But so where the shoes come from? Did you use them a lot before, or did you find them? Or? Oh yeah, I've used them, what is it, like 5 years, maybe. Where have they been? They've been up until Calabria. I'm not sure. Oh, really? Yeah. Oh man, I love Calabria. Yeah. The mountains of Calabria, they've seen everything, so don't want to throw them away, no? Special shoes. Yeah, you don't want to throw those. Not that many people survived from that mountain, so those are important shoes. You can really escape from everything with those shoes. Wow, beautiful. I'm very happy for you that they are safe. Thank you very much. Well, everybody else is gone because it's already late, but we had to focus on fixing. Oh, we couldn't do it in Nederlands praten. We moesten even focusen op fiets repareren. If you want, I have a small book here with. You can leave some feedback. Okay. We could make a drawing of what you repaired. Yeah. A drawing of what I repaired? Yeah, you could. Or you're like, I really want to do this next time, or I want to learn how to repair things or that. Nou, ik achtervolg nu. Hoe heet je eigenlijk? Olaf. Olaf. Jij stond hier de hele avond achter de bar. Ja. Nou, dat lijkt me een heerlijke functie op een repaircafé. Je ziet alleen maar gelukkige mensen. Ja. Nee, worstelende mensen. Worstelende mensen ook. Ja. Nee, het is... ik ben dit begonnen heel erg omdat ik het heel fijn vind... heel leuk vind om dingen zelf te repareren. Ja. Maar ook omdat er vrij weinig mogelijkheid is binnen de... binnen anarchistische zien om dat te leren en om daar om dat op een goedkope manier te doen. Ja. Dus, Nieuwland heeft dingen. Heeft de fietskliniek inderdaad. Ja. Maar er is zoveel meer wat je kan repareren en dus heel veel wordt weggegooid terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Oh man, dat is zo erg. Ja. Dus, weet je wat ik van de week zag? Ik heb hem laten staan, maar er was een naaimachine, oldschool naaimachine onderstel, zonder de machine. Oh. Maar met zo'n tapmechanisme. Ja, ja, dat is wel mooi. Pijn in mijn hart, maar en dan, weet je, dan heb ik het in huis. En dan, ja. Dus ik heb het geshared even. Van, kijk, dit is er. Ja. Ik weet niet of iemand hem heeft. Maar goed, dit is wel echt een geweldig initiatief. Dankjewel. Het is echt een van de beste uitvindingen van deze eeuw. Of de eeuw. Ik weet niet welke eeuw dat uitgevonden is. Is weet ik eigenlijk ook niet. Ja, volgens mij 15, 20 jaar zoiets. Ja, het is echt geweldig. Het is echt geweldig. Want ik heb ik had dus een fiets. Een fiets. Met een dynamo voor de verlichting, want ik haat batterijen. Ja. En ik geloof in menskracht. Maar ik kreeg mijn achterlamp niet aan de praat. En ik heb daar weken, maanden, ik heb er ontzettend veel tijd in gestoken. En het lukte me maar niet om dat ding aan de praat te krijgen. Alles werkte, de draadjes maakten verbinding. De lamp deed het, had ik gecontroleerd. En ik kreeg hem niet aan de praat. Dus, oh shit, ik doe iets verkeerd. Het zou kunnen dat we even uitgevallen zijn. Sorry lieve luisteraar. Nooit slapen. Wat was ik al aan het zeggen? Dat het niet lukte om hem te hebben. Oh, die fiets, maar goed. Ik wil uiteindelijk vanavond met Peter samen. Is het gelukt? Ja. Geweldig. Peter is meer van de micro-elektronica, maar hij kon dit ook. Dus, het is gelukt. Ik ben ontzettend blij, want ik heb een overbodige draad kunnen verwijderen van mijn fiets. Ik heb nu een overbodige achterlamp waar ik twee paddenpoefstickers op ga plakken. Leuk. Ik ben dolgelukkig. Alleen mijn broek is dan nog niet gerepareerd. Nee, maar volgende maand is er weer een kans. En ik ga toch ook wel op zoek naar andere repair toestanden of workshops waar ze ook kunnen naaien. Ja, ik vind dat wel leuk. Ik wil heel graag leren. Ja, bij de meeste repair cafés hebben ze ook een naaimachine staan. Ja, dus je kan er altijd. En ken je nog meer repair cafés? Er zitten een aantal in West. Er zit er eentje in het Amstelhuis. In, aan de Amstel. In het bejaardentehuis daar. Oh, daar. Daar zit een. Die is elke tweede en vierde. En er is er eentje vrijdag van de maand. Ja. En er is op de derde vrijdag van de maand is er eentje in de Douwes-Dekkerstraat in West. Oh, dus steeds om en om. Ja, en je kan, gewoon op de website kijken, kan je ze vinden. Dus, Welke website is dat? Repaircafé.nl? Ja, repaircafé.nl. Want dit stond op radar. Daarom dit is specifiek niet verbonden aan de landelijke organisatie Repaircafé. Dus ik houd het ook een beetje apart. Oh, wat heerlijk. Daarvan, ja. Nou, dan weet ik ook waarom ik hier wel heen kwam en ergens anders niet. Precies. Nou, echt hartstikke goed. Ik ben ontzettend blij dat dit bestaat. Fijn. En ik hoop dat onze lieve luisteraar wakker wordt en denkt van, ik heb nog een kapot radio. Ja, het zijn met je radio kan je naar Radio Paddepoel luisteren. Precies. Maar ben jij dan verbonden met MKZ ook of zo? Nee, ik organiseer hier wel vaker, maar dit is gewoon een fijne plek en het heeft veel ruimte, veel tafels. Dus het geeft verschillende wel veel mensen. Stoelen hoor, vind ik. Ja, maar goed, die kunnen. Als ik voor de volgende repaircafé een tip mag geven, dan zeg ik van gooi er even een zakje stoelen uit. Want die tafel is hartstikke handig, maar Het heeft gewoon wat manoeuvreerruimte nodig. Maar voor de rest is het echt geweldig goed geïdeerd hier. Ja, fijn. Niks kunnen ontdekken wat er niet was wat ik nodig had. Dus, dat is het belangrijkste. Ja. Dus ik ben jou en alles, iedereen eeuwig dankbaar voor... Fijn. Wie weet tot volgende maand. Ik denk het wel. Gaan we volgende maand weer verslag doen van alle overwinningen. Want ik had nu dus schoenen, een broek. Maar er was nog iemand die zat... Die vrouw zat ook iets te naaien, weet je? Er zaten nog iemand met... nog een andere met een spijkerbroek en een trui. Trui? Ja. In de naaimachine? Ja. Oh. Dat kan prima. Ja, waarom niet? Alles kan. Dat is goed om te weten. Ja. Alles kan. Alles, ja, niet alles, maar... Ja, kom volgende maand, want wanneer is het? Ja, dus het is dan 4 april. Want het is de eerste... Elke eerste maandag van de maand. Van 7 tot 10. Nou, ik ben hartstikke blij. Fijn. Bijna. Dus, lieve luisteraar, als je nog wat kapot zit, dan weet je. Dankjewel. Ja, als je nog iets hebt wat kapot is, dan weet je waar je heen moet, lieve luisteraar. En nou, iedereen is verder weg. We worden naar buiten gekeken. Dus het was een hele korte uitzending. Maar goed, daarom niet minder informatief. Dus, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Want het, oh ja, dat moet ik altijd even zeggen, want het is vandaag... Het is vandaag maandag 5 februari. En het is nu 10 uur, dus het Repair Café gaat dicht. En wij gaan er vandoor. En als je op bach.amsterdam kijkt, dan zie je dat we vrijdag 2 uitzendingen hebben. Dus tot dan, doeg!